राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 2 मार्च 1991 साय लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन राम नारायण नारायण नारायण नारायण वराकृष्ण मद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदाकृतम् हो प्रपन्न पारिजाताय तोषवेत्रीकृपाणय ज्ञानम् मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पुण्येन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परां किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री कमले नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परम प्रभु अपने ही में पाए हो आप लोग ध्यान दें बहुत सीधी सरल बात है बहुत ऊंची है बड़ी ही सरल है बड़ी सीधी है बड़ी सुगम है आप कहते हो ना ये मनुष्य है ये पशु है ये पक्षी है ये वृक्ष है ये पहाड़ है ऐसा है कहते हो ना तो पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष पहाड़ ये तो अलग अलग है एक है ये है मैं सबकी एकता मनुष्य है पशु है पक्षी है ईंट है चूना है पत्थर है लोहा है, है, है, है तो ये जो अलग अलग चीजें देखते ये है नहीं ये मिट्टी है पैदा हुई है मिट्टी है इस बात प्रत्यक्ष है ना इसमें कोई संदेह है क्या ये जितने सही बैठे आज से 100 वर्ष पहले नहीं थे और 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे और अभी भी नहीं में ही जा रहे हैं जितनी उम्र आ चुकी है जन्मने से जितने वर्ष बीत गए हैं इतने तो मर गए बहन अगर जी रहे हैं ये तो बहन मर गए हैं ये सच्ची महाराज न होना सच्ची बात कहता हूँ जितने उम्र आई उतने तो मर गए और वो दिन प्रतिदिन मर रहे हैं आप और हम आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब नहीं है मर रहे हैं मौत के पास में जा रहे हैं मौत अपने पास में आ रही है निरंतर तो अभाव में जा रहे हैं सब भाव रूप चीज अभाव में जा रही है पैदा हुई नष्ट होने में जा रही है छोटी बड़ी सब सूर्य नक्षत्र तारा और चंद्रमा पृथ्वी समुद्र सब अभाव से पैदा और अभाव में जा रहे हैं भाव रूपा परमात्मा ही है वो है ही है वो पहले भी था अब भी अगर ही रहेगा उसकी नहीं होती और ये दिखता पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा अब भी नहीं में जा रहा है अब इसमें कोई शंका उत्पन्न होती है तो बोलो सीधी बात है संपूर्ण मनुष्यों में है संपूर्ण वस्तुओं में है संपूर्ण परिस्थितियों में है सुख में दुख में संताप में संयोग में वियोग में है जैसे बार बताया ना किसी माई के मन में आया कि मेरा लड़का खो गया नींद आ गई सपना आ गया लड़का खो गया बड़ी मेहनत करी बड़ी चिंता हुई लड़का खो गया और उस वक्त देखा तो बच्चा तो पास में सोता था, अपने साथ में सोता है, मिल गया नहीं गया न कुछ आया, वो गया ही नहीं आया ही नहीं है जो है। ऐसे सब जो है पना है ये कहीं गया नहीं, कहीं जाएगा नहीं, कहीं जा सकता नहीं, वो है का है ही है, सब में है, परिपूर्ण है, स्वतः सिद्ध है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता से जिस सत्य के परमात्मा के कारण ये जड़ माया असत माया है दिखती है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा अब भी नहीं मैं जा रहा है तो नहीं ही सत्य है, इसमें है सत्य नहीं है, इसमें है सत्य नहीं, इसमें परिपूर्ण है वो सत्य है, ये सत्य नहीं है। जिस सत्यता से ये है दिखता है, इनमें खुद में ताकत नहीं है होने की रहने की होने की, है ये ताकत नहीं है, ये तो शुद्ध नहीं है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा अभी नहीं मजा रहा, पर इसमें जो है रहा है दिख रहा है, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया सत्य उभार सत्य से दिखती है, सहायता से मोह की है, अज्ञान की है, मूर्ता की है, मूर्खता की है, बेसमझी की है, बेसमझी क्या जो है उसको न मानना ये बेसमझी, और वो बेसमझी जानवर नहीं है, है बात कहते हैं है कहते हैं फिर नहीं मानते हैं। ये मोह सा है, इसको मोह कहते हैं, इसकी सहायता से नहीं है वो है दिखता, नहीं है वो है दिखता। जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है तो वहां उस मुख को पकड़ सकते हैं, दर्पण में दर्पण के पीछे हाथ से दिखता है तो ऐसा होगा पकड़ना, क्या पकड़ना है नहीं दिखता है। ऐसे संसार आज तक किसी के पकड़ में आया नहीं, संसार किसी के पकड़ में आया नहीं, किसी के पकड़ में आएगा नहीं, कोई पकड़ सकेगा नहीं, दिखता है जरूर, चिड़िया है ना दर्पण होती है तो उसके सामने मारती है, उसके सामने दिखती है, चिड़िया दिखती है सामने उसे चोंच मारती है, खून आने लग जाए चोंच में खून आने लग जाए, काश के बारे काश ठोस पत्थर की तरह खून आने लग जाए, उस चिड़िया को मारूंगा तो क्या सफल हो गई चिड़िया। वो एक कुत्ता था उसके आई रोटी हाथ आ गई, रोटी रेत रोटी लेकर दौड़ा तो नहर वैसी है ना अपने, लेकिन गुरु के पास नहर चलती है, नहर के किनारे किनारे चल रहा था तो नहर में दिखे पानी में एक कुत्ता रोटी लिए दौड़ रहा है, उसके साथ साथ उसको दिखा तो उसने समझा कि ये के मुख के लिए तुम्हें दूनी हो जाएगी रोटी, तो उसने यूं मुख मारा वो पानी में से लगे हुआ। ये दशा है लोग धन धन में ले लू, ऐसे ले लू पदार्थ ले लू, ये भोग लू, ये होता है गड़बड़े गया। चौबे होते छबे हो बेचारे, जब दो जो वो जो दूबे दो गांठ में खोए, चौबे जी से कहा कि चौबे को छब्बे कहते हैं तो वहां चलो अपने चौबे के छब्बे बढ़ जाएंगे, वहां से अगर देखा तो दुबे कहते हैं लोगों को, तो चौबे होते छबे हो गए चले, जब जाकर देखा तो वो जो दुबे दो गांठ में खोए। इतने संसार मिल जाएगा मर जाएगा, मिल जाएगा मार दे और कुछ कहना है नहीं, वहम है इच्छा मिल गया धन मिल गया संपत्ति मिल गई सब मिल गई क्या मिल गया, ये दास दशा है और मिला हुआ अपने में ही है, कैसे हरे को वस्तु कर मैं हूँ समझे हूँ मैं हूँ तो हूँ बना सत्ता ही हुई ना, तो सत्ता मैं हूँ, वो सत्ता इस विषय में है, वो सत्ता एक है, तो हूँ मैं ही पा गया हूँ मैं, और हूँ मैं है, हो है और एक सही से लेकर के है उसमें है ही हूँ अपने में पा गया अपने को, जुग जुग री कल्पना सब शांत हो गई, भटकना सब बंद हो गया, है जो पा गया, खोया ही नहीं पावे क्या वो है ही पता बात है। डूंगरगढ़ शास्त्रवास किया तो उस दिन सुबह के वक्त में सत्संग होया करता था, बाहर घूमने को चला जाता, पीछे आता लोग इकट्ठे हो जाते तो थोड़ा मिनट उनको बातें बता दे। तो एक दिन मैंने ये बात बताई, वो भैरू लोग सराठी है ना निकल देगा, वो खड़ा वो गया अरे इस दिन झूठे रोश ही हो अपने को पाया यूं कर रहा यूं कर रहा झूठो ही रोश हो गया तो अच्छी बात अपनी भाषा बोल रहा अपने आप को रोश है जी रोश करो तू बदे रोश न कर रखे ऊपर मारे रोश कर मार दिया तो अपने आप ने मुंह पर तुम्हें रोश है सुन है वो है तो रहेगा भाई और देखिए नहीं है ये नहीं तो नहीं रहेगा नहीं था नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है था है ही रहेगा अभी भी है भाई है अब नहीं पा गया इसमें कोई शंका तो पूछो आप सीधी सीधी बात है शंका करो बोलो सपने में सोलह खो गया सोलह खो गया खो गया जगे तो सोलह तो घूम गया साथ में सोया माँ के पास में आया और गया वो है जो कर तुम्हारा दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़ अरे दौड़ थकिया धोखा मिटा बस तू छोड़ की छोड़ बस है जो दौड़े लगा रहे दौड़ धाप जाएगा दौड़ से क्या अरे धोखा मिटा अरे बस तू छोड़ की छोड़ वो है जो कहती हूँ पहले जैसी अब भी है लगा जाएगी ऐसे परमात्मा परिपूर्ण है चाहे आज मान लो कल मान लो महीने मान लो वर्षों मान लो जन्म जन्मांतर बात मान लो बात ये है तो फिर आज क्यों फिर कल क्यों घंटा भी देरी क्यों अभी अभी सभी आत्मसंसम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित की जगत किसने सभी ऊपर हमें उपरा हो जाए विरोध नहीं करेगी उसने उपरा फिर आत्मसंसम न कृष्व न किंचन भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे कुछ भी चिंतन न करे न संसार का न परमात्मा का न अपना न किसी का वो है जो मिल जाएगा पट्टे देखने से ओझल हो जाता है और अभ्यास से वो दृढ़ हो जाता है ओझल होना अभ्यास करोगे ना जो अभ्यास करोगे वो दृढ़ होगा और देखना छोड़ने से दिख जाएगा देखोगा तो ओझल हो जाएगा दिखेगा भी क्यों उद्योग जितना होता है वो प्रकृति के कार्य में होता है पुरुषार्थ होता है अभ्यास होता है वो प्रकृति से होता है और प्रकृति क्षण भंग है एक क्षण भी नहीं ठीक से यूं देखो इतने में वो तो बदल गया, सबसे ही बदल गया, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। संसार को दो बार कोई देख नहीं सकता, एक बार देखा देखती वो दुग्ध हो गया, बदल गया, तेजी से बदल रहा है। जैसे पंखा घूमता है तो पंखा चक्र घूमता है, चक्र देखता है गोल गोल, गोल गोल चक्र की आचारी अलग अलग है, दिखती है, वो तो बदलती है, उससे भी तेजी से बदलता है संसार, बड़ी तेजी से तो बदलता है। उसको कैसे दो बार कैसे देखे, संसार बदल गया, आंख बदल गई, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, शरीर बदल गया, मैंपन बदल गया, सब बदल गया, है वो है जो का तुम्हें है। जाकर देखे तो लड़का वही है, न गया न कहीं आया, न खोया न पाया, पाया खोया कुछ नहीं, जो का तुम भरपूर। ऐसा है वो तो मान लो, दिख लग जाएगा, फिर पहले आप स्वीकार कर लो है, फिर दिख लग जाएगा जरूर, वो नहीं देखा नहीं रहेगा, नहीं देखा है ना, नहीं जानते हैं, ये नहीं जानना नहीं रहेगा, जानना रहेगा, वो रहेगा पहले से ही है वही, कोई नया जानना नहीं होगा। ये समझ में नहीं आवा तो कोई प्रश्न करो। अच्छा, अब ध्यान देना है तो मन तो मानता नहीं, खटपट करता ही रहता है, ये प्रश्न है। अब उत्तर सब दे रहा, खटपट करता रहे आप क्या मतलब है, आप तो खटपट करते नहीं, मन तो कारण है, करता नहीं है, आप करता हो, स्वतंत्र करता, क्रियायाम स्वातंत्र विवक्ष दो असर करता, मन करता है। मन की खटपट को आप जानते हो कि नहीं, बताओ, जानते तो आप जानने वाले हो, मन की खटपट में क्यों फंसो, और चाहे जाओ तो जाओ, न जाओ तो मत जाओ, ना तो उसको अच्छा समझो। आप ध्यान तीन बात मुख्य लेने, ना तो अच्छा समझो, ना मंदा समझो, और ना अपना समझो, बस ये बात मान लो। अपना है मत जाने दो, राज की बात नहीं तो अपना मत मानो, चाहे तो अपने बस में कर दो, जाने मत दो, अरे ये बस में नहीं है तो अपना नहीं है, सो रुपये जाओ जैसे हो, बस में जरूरत नहीं, बस करने की, बस में करो तो तकलीफ होगी, बस में करने से बस में नहीं होगा। कैसे कि बस में करोगे तो उसकी चंचलता दृढ़ होगी। ध्यान देना, बात मार्मिक है, हमें को तो भैया अब की बात बताऊं, आप ध्यान को इसलिए कहता हूं, मेरे को तो ये चीज दुर्लभ मिली है, मिलती नहीं है। जब हम चित्त की चंचलता को मिटाते हैं तो चंचलता को दृढ़ कर रहे हैं, मिटाने की चेष्टा करते हैं ना, चंचलता को दृढ़ करते हैं। कैसे है? किसी को मिटाएंगे तो पहले सत्ता दृढ़ करेंगे, तभी तो मिटाएंगे, है ऐसा मानोगे तो मिटाओगे, तो है ही नहीं मत मानो, आप मिटाते क्यों हो, ये मिट जाएंगे, जन्मा है वो मरेगा, मन में संकल्प हुआ है वो मिटेगा, आपसे आप मरेगा, अरे मरो तो मिटेगा, मरेगा नहीं, दिल हो जाएगा। गंगा जी में खड़े रह करके और प्रवाह को चलाओ, क्या करते हैं जी, कहते गंगा जी को चलाते हैं, तो क्यों मेहनत करते हो, चले आप से रहे, और मैं रोक दो, हम तो क्या करें, गंगा जी रोकते हैं, दोनों उद्योग निरर्थक है, न रोकना उद्योग सही है, न चलाना उद्योग सही है जो चलने तो अपने रोकना है न चलाना है, ऐसे न फिर करना है, न मन को चंचल करना है, न मन अपना है, अपने से अलग है, अपना पर्स चलता नहीं, ऐसे आफत में क्यों फंसो, सतस्थ हो जाओ, देखो निरपक हो, तमाशा निरपक हो गए तुम्हारे, समय समय ऊपर अमेर बुद्धिया धृतिगृही से ऊपर माया होने दो, अपना नहीं है, अपने में नहीं है, अंतकरण में अपने में है ही नहीं, आप जानने वाले हो, चरण में आने वाला मन आप नहीं हो, ये सती दूसरी तुम साफ हो, जैसे अपने में रहो तो तकलीफ मत हो। वो चंचल है मेरे में है, मैं चंचल हो गया, मैं ही हो गया, बिल्कुल झूठी बात है। आपसे है जो गतिमा नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अद्वैतो यम अचिंत्यो यम अविकारियो अयम उच्यते तस्मात एवं विदित्व एवं नाम सूत्र सब चिंता ही नहीं। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। देख रहे मैं चिंतन करने में तो नहीं है, है वो दिखता नहीं है। आंख से सब संसार को देखते हो, आंख नहीं दिखती है, देखने की शक्ति दिखती है वो नहीं दिखती। ऐसे जानने वाला है वो जानने में ही है, वो जानने में नहीं आता। जानोगे तो दूर हो जाओगे, मेहनत करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। है जो होने दो, चंचल है तो होने दो। अपन संचलता से मतलब है इनको स्थिरता से, नहीं वो तैसे कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं है कष्ट ना न सर्वभूत दर्शन व्यापार पर न करने से मतलब है न करने से मतलब है। वो भी जो होने दो, प्रकृति कार्य हो रहा है संसार में, कितने कार्य हो रहे हैं, कई कार्य हो रहे हैं संसार में, उसका ना पुण्य लगता है ना आपको पाप लगता है। तो संसार के साथ ही मन है बुद्धि है, एक कुत्ते में मन होता है उसकी चिंता क्यों नहीं होती आपको, एक मन की क्यों चिंता होती, मन सब में तो सबके मन है, वैसे ये मन है ये मैंने देखा सबका मन है, सबके मन फिरता है ये फिरता है। आप अपना मानते हो ये गलती है, मन को अपना मानते हो इस गति छोड़ दो, फिर दो घूम दो, स्वतः शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। आप सर आप उसको दृढ़ करे मन चंचलता है, मन तो चंचल है, चंचल चंचल चंचल है। कुत्ता होता है ना, कुत्ता बैठा है कुत्ते के पास में जाकर ताप दौड़ो, फिर उसे फिर दौड़ो और पीछे दौड़े जाओ, उसे भी दौड़ने का मन ही नहीं था बेचारे का, वो तो पढ़ा है मोर उसने, आपने क्या छेड़ दिया, आप दौड़ते हो फिर एक बार दो बार दौड़ फिर दौड़ेगा वही। ऐसे क्यों मन में कुत्ता बना लो, क्यों सहज संचल करो ऊपर आप ले जाओ ऊपर। यही अपने में आपको पाने की असली युक्ति है, चाबी है असली है। आप मानो तो बड़ी कृपा होगी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी है, शंका हो तो पूछो। मानो मन है इसको चंचलता मिटाना है एक बात, और ये चंचलता मेरे में है दूसरी बात, और संसलता मेरी है और मिटाना है। रखना अच्छा है मंदा है, अच्छा मंदा मानना और मिटाना और मेरा मानना ही किसी में नहीं है, मेरा है ही नहीं, मिटाना है ही नहीं, रखना है ही नहीं। वो तो ऐसे करते ना अर्थ न अकृत्य नहीं है, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न कोई अपने से प्रयोजन है न अपना संबंध है। अच्छा है तो अच्छा है, मंदा तो है जैसा है, संसार का मन सबका है, उसी लिए चिंता होती है क्या। कुत्ते में मन तो होगा ही, मन चिंता हो रहा है। अब क्या जो कुत्ते के मन के साथ का संबंध है उतना इस मन के साथ संबंध है, जितना इस मन के साथ संबंध है उतना ही कुत्ते के मन के साथ संबंध है। नित्य सर्वगत, तो कुत्ते गत की आप हो, आप में है वही है। नित्य सर्वगत स्थान असल न हिलता है न चलता है, ऐसा अनादि अनादि है। अव्यक्त हो दिखता नहीं, अचिंत चिंतन आता नहीं, अविकारी है। तस्मात एवं विदित्वा नहीं सोच, ऐसा कर तो चिंता की बात ही नहीं, सोचती बात ही नहीं। गीता ने लिखा है, बोलो। ये जो बात बोले स्वरूप को ज्ञान हुए बिना यह संभव है कि? हाँ, मैं क्यों जो जाए वो ज्ञान भी हो जाएगा। ज्ञान किए करने से नहीं होता, ज्ञान करने से नहीं होता और नहीं करने से होता है। होता नहीं है, पैदा नहीं होगा ज्ञान, वो है। ये खटपट छोड़ दो, आपसे प्रकट हो जाएगा। ये खटपट में उलझे हुए हो, मन को ठीक करना है, ये भी ठीक है, और इनको ठीक कर देंगे, ये भी ठीक है। मन हमारा है, ये भी ठीक है। हमारा है ये माना गलत है, जो ठीक करना है वे गलत है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है। शंका करो, क्यों शंका करो, क्यों संदेह बोलो। है मैं हूं है ना, इसमें हूं है ये अहम को लेकर के है। अहम नहीं है तो है ही है, अरे है जो है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, अरे नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है। विज्ञाता हमारे केंद्र में जाने आज, जो सबका विज्ञाता है उसको कौन जाने। आंख को आप देख नहीं सकते, इन सकते जिसने देखते वो आंख है, जिसने जानते वो है, आप नहीं हो बस। आंख क्या है जिसने देखते, आंख को देखो दिखेगा नहीं, जिसने देखते वो आंख है, जिसने जानते वो है जानी जानने वाला। विज्ञाता किसको जाने, अनंत धर्म को सूतो मारे हंस दो सदगुरु आन जगह हो मुफ्त में दुखो रही थे। तो ऐसी नहीं बात है, जगते ही वहां खुलते सब मिट जाता है, मिटा हुआ तो था ही, देखता था देख रहे मिट जाएगा, है कुछ नहीं। ना कि मुफ्त में कर गया खड़ा, बचपन की बात है हमारी, हमारे बड़े गुरु भाई थे, वो गुरु भाई थे हमारे से कुछ बड़े थे, तो हम बात थे तो मकान में बैठे, मकान था अंधेरा, मांडरा जो वो कहते राक्षस होते हैं, दैत होते हैं, मोरा मुंह होता है, बड़ी बड़ी दाड़े होती है, जो खा से वो खा जाएगा। मैं डरने लगा, डरने लगा, डर की बात है कुछ नहीं, कुछ था वो मैं भयभीत हो गया, यू खा जाएगा, दादा मुंह खा जाएगा, तो बीती बात है, डर लगे खा जाएगा। आप भले निगे कर लो, ये मकान है सफा अंधेरा हो, प्रकाश हो तो आप बड़े तेजी चले जाओगे, और अंधेरे आते ही धीरे धीरे चलोगे। अंधेरे आते कोई पत्थर आ गया, कोई थम्बा आ गया, कोई आटी कोश आएगी थी, अंधेरा है बहम है, फिर ठोकर लग जाएगी। अब इसी दूर तक ठोकर है ही नहीं, लग जाएगी कैसे, जानते हो ठीक देखते हो, अंधेरे धीरे धीरे चलते, फिर ठोकर लग जाएगी, सिर में लग जाएगी कोई थम्बे की, अब थम्बा अंधेरे से आ जाएगा, थम्बा यहाँ आ गया, देखा हुआ है सभी, अंधेरा है, अंधेरे है नहीं, आपने मान लगा है। सूर्य छिप जाता है बदल के एक छोटे से एक टुकड़े के नीचे, बदल दब जाता, बदल नहीं आएगा, सूरज नहीं होता है, बदल के टुकड़े से सूरज नहीं है, नहीं है तो पूरो भ्रमी बस, तो कृपा है उसकी, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। आपके हमारे कई वर्षों में परिचय है ना, कभी कोई झूठा कहा है आपको धोखा दिया है मैंने, तो मैं झूठा तो ठीक है, मैं कहूँगा मान लो। धोखा थोड़ा सा होगा। आपको ठगा गया कभी धोखा दिया? और पूछ लो जो बहुत वर्षों से मेरे पास एक है, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 25 वर्ष, कितना वर्ष नया परिचय तेरा मेरा? 37 साल में कभी धोखा दिया हो, कभी झूठ बोल के भरमाया हो, कभी विश्वासघात किया हो? तो इतना विश्वास मेरा नहीं है, इतना दिन इज्जत मेरी खराब करो? आपके कृपा से होती बिना कृपा ही बात करते हैं हमें भगवान नींद में बात कर रहे हैं, भगवान प्रकाश में बात कर रहे हैं। छोड़ो, मैं और तेरा कहता है। हाँ, वो कोई नहीं है, वो आप ही हो, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है सिवाय आपके, कोई नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। मेरे की जेवड़ी गड़बंधी हो संसार, दास कबीरा क्यों बदे, जाके राम आधार, राम जी है, मैं मेरा है नहीं। संतों ने कहा मैं मेरी का त्याग क्या, मैं और मेरा का त्याग करना और तू नहीं, क्योंकि है नहीं तो नहीं है, मानेंगे बस खत्म होगा। निर्भम और मेरा अहंकार है सर, शांति बड़ी अच्छी थी। ये बात है अटपटी झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। चुप हो जाओ। नहीं, बार की श्लोक थे गया निर्मम निरहंकार है। हाँ जी, निर्मम हो जाए। हाँ, निरहंकार हो जाए। हाँ, होना अपने अधीन नहीं, ममता रखनी अधीन है, जिसमें मेरा कहते हैं उसको रखना अधीन है कि आपके नहीं, तो फिर वो चाहे आपको मिटती नहीं, हमके टिकती नहीं, मिटे नहीं होनो आपका अधीन कोई भी। होने में अधीन जरूरत नहीं, होना तो है, और ममता रहती नहीं। कोई तुम्हारा भाई बुआ बहन भाई सूरवीर वो बताओ कि मैं ममता को रख लूंगा, बताओ तो फिर कहने को क्या उचित है? कहने को उचित है कि तुम छोड़ दो इस बात को, मेरा इसको छोड़ दो, कहा तो इसको रख लो, कहा छोड़ दो, उपराम हो जाओ, जाने तो है जो नहीं है तो जाने दो, अपने अपने मतलब ये नहीं है, बस हो गया काम, अपने काम की नहीं। क्यों बोल दो मुंह पर तुम्हें? बोल, शंका क्या है? शंका करो। आप कहते हैं ये मिटती नहीं है, हम कहते टिकती नहीं, बताओ टिके तो आप बता दो, ममता किसमें टिकती है? आंता भी टिकती नहीं, मैं भी टिकता नहीं। आप कहते मैं बालक हूं, अब आप कहते हो मैं बालक हूं, कहां गया बालक, कहां गया बालक हो? जो मैं बूढ़ा हूँ, जो मैं नहीं हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं बच्चा तो नहीं हूँ, क्या समझते हो आप? मैं बच्चा हूँ क्या? अगर कहते थे मैं बच्चा हूँ ऐसा कहते थे स्वयं, आप स्वयं अपनी बात पर विचार नहीं करते है, अपने माँ के सामने जाता हूँ मैं तो बेटा हूँ, आप लड़के के सामने जाता हूँ मैं तो बाप हूँ, आप कुछ तुम बाप हो बेटा, सच्चा बोलो एक बात को करो, तो आप हो ही नहीं, वो माँ के लिए बेटा और बेटे के लिए बाप हो, आप ना बाप हो ना बेटा हो। अब उस दिन रहेगी कोई बहु रुपया तो एक थोड़ा धारण करता है बेचारा कई दिनों बाद, ये रोजी ना एक दिन का स्वाद 20 बार 50 100 बार धारण करता है। कभी कहते बेटा हूँ, कभी कहते बाप हूँ, कभी कहते मैं पोता हूँ, कभी कहते मैं दादा हूँ, कभी कहते मैं मम्मा हूँ, कभी कहते मैं नाना हूँ, कभी कहते मैं दोहिता हूँ, कभी मैं भाणजा हूँ। अरे तू है कौन सची तो बता। तो मैं और क्या कहूँ, संभाल के ही कहूँ और क्या कहूँ, बताओ। बनाओ कहता हूँ मैं, स्वरूप ने बनाओ क्यों कहता हूँ, संभालने की बात कहता हूँ क्योंकि बनाना है क्या उद्योग करोगे आप। पर संभाल दो फिर करना कुछ नहीं, वो संभालना ही मैं बता रहा हूँ, मैं तो संभला रहा हूँ। शंकर सहज स्वरूप संभाला, लाग समाधि अखंड अपारा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सुंदर ना मैं तो खटवा में दो घड़ी लगी, मैं दो घड़ी नहीं लगाता, और दो घड़ी मैं दो घड़ी नहीं लगाता, मेरे को तो एक घंटा में कहता हूँ, कई बार कह दिया आधे घंटा ही नहीं लगाता मैंने, खटवा में दो घंटा दिया, मैं कितना लगाता हूँ बताओ। अब ये देखो ये एक चाल है, संतो स्वामी सो सस्ती मिले उस चीज को नहीं देते, अब खट्टुआ में कहना चाहेंगे वहां जाएंगे दो घंटा लगाएंगे, मैं दो चार पांच मिनट में कह दूंगे दो घंटा में क्या कर मतलब है आपका। उसे ऐसा हो गया उतना है नहीं, उतना समय लगता नहीं, दो घंटा लगता नहीं। अरे क्या टंगा रही है, संभाला है तो है जो ही संभाल ठीक है, घड़ी देख ली बस इन दो घंटा लगे, एक मिनट भी नहीं लगे, नहीं मानो तो हजारा जन्म पर भी नहीं मानोगे, राम जी मीजे तो भी नहीं मान सो, मानो तो तत्क्षण मान लो, नहीं मानो नहीं मानो सो नहीं सामान नहीं जैसे अच्छा बात नहीं नहीं सही। क्या मान सच्ची नहीं, बहुत ठीक है नहीं सिर्फ पड़ेगा लोग देखो दुकानदार को माल देखा तो बढ़िया बढ़िया देखा से हम तो नहीं लेते, अच्छी बात है हो हम तो लेते हैं ले लो सब जो हमारी दुकान है पन सारी ले लो, हम नहीं लेते अच्छी बात लेना हो तो पता रहो और नहीं देना तो पता रहो अच्छी बात है, लेना है तो पता रहो साहब, नहीं लेना साहब पता रहो साहब पता रहो एक ही बात है, अपन तो पता रहो मर्जी आपकी बस कुछ सोई बात है हमें पता हमारे पसंद नहीं आई पधारू साहब क्या अच्छी लगी कि पधारू साहब कराओ कमार समय में नहीं आएगी पधारू साहब। अच्छा पधारो अच्छा सुबह पधारो अठे बदलो से अठे सौ बदलो एक ही बात तो मौज की बात है एकदम आनंद की बात है। क्षिप्रम भवे धर्मात्मा शाश्वत शांति व्यक्ति से क्षिप्रम भवे क्षिप्रम आरम द्रुतम सुगत है हरी बात में तीन कोल लगा पा रहे हो तो मतलब जैसी मैंने बात ये जो बोलो पिन लगाने की भी गुंजाइश को नहीं तो मतलब तो स्वयं ने जज की बात मैं समझी थी बैठी पिक के बाद तो फिर मतलब बोध हो ही गये ना हो गया तो ये तो पहले से हो गया गया बोध आदि अनंत थोड़े ऐसे और अनादि अनंत है हो गया गया उसे वो तो है हो गया जो पहले नहीं है वो हो गया होता है पहले से ही है तो हो गया गया वो तो है खोया कहे सो बावरे अरे पाया कहे सो कूर पाया खोया कुछ ज्यो का त्यों भरपूर खोया कैसे बाबा पागल है पाया के झूठ बोलता है पहले नहीं था क्या पाया है खोया पाया कुछ नहीं क्योंकि जो का जो भरपूर है बोलो खोया के नहीं है नहीं है पागल है पागल पागल की बात कोई मतलब नहीं होती है खोया कहे सो बावरे पागल है और पाया कहे सो कूर झूठा बोलता है पाया खोया कुछ नहीं जो बच्चों भरपूर तो फंस गया ना छोरा खो गया खो गया जाकर देखे तो खोया नहीं गया आया न रहता मिला न कुछ आया ना गया सो है जो आप ही है जो बचू है जो बचू जय राम जी जो करो भरपूर वो एक ही परमात्मा है अनेक रूप से है वो तू करते तू भैया मुझ में रे न हूं बलिहारे तेरे नाम इज्जत देखू तो तू दो पद बोल दे भाई तू ही है तू ही बोल जो कुछ है तो तू ही है तू ही है करतार तू ही तिरिया तू भरतार तू ही क्रिया तू करतार तू ही क्रिया तू भरतार तू ही सृष्टि का विस्तार तू ही सब वेदों का सार तू ही विस्तार तू ही सब वेदों का सार तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू तू ही सूत तू ही मात पिता और पूत तू ही तू ही बन गया पांचों भूत तेरी यह सारी करतूत तू ही बन गया पांचों भूत तेरी है सारी पांचों भोग तू ही समता तू ही जोग तू विषयों का तू विषयों का पांचों भोग तू ही समता तू ही योग तू ही काटे भव का रोग तू ही सत्संगत का जोग तू ही काटे भव का रोग तू ही सत्संगत का वो तू ही है तू ही कुमार तू ही सोना तू ही सुनार तू ही तू ही बनिया तू व्यापार तू ही चमड़ा तू ही चमार तू ही बनिया तू व्यापार तू ही चमड़ा तू ही चमार वो तू ही है प्यास तू ही श्रद्धा तू विश्वास तू ही श्रोता तू ही प्यास तू ही श्रोता तू ही प्यास तू ही श्रद्धा तू विश्वास तू ही सबका है प्रकाश तुझ में सब भूतों का वास तू ही सबका है प्रकाश तुझ में सब भूतों का वास तू ही है ना कोई तेरा आदि अंत तू ही ना कोई तेरा तू ही धारे रूप अनंत समझे कोई बिरला संत तू ही धारे रूप अनंत समझे कोई बिरला संत तू ही

जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम नारायण नारायण नारायण।